جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم خم توجیش دعوه د سورۃ نوح صدا تخویف دنیاوی ادی بن عذاب راغل لیکن تخویف دنیاوی خم توجیش خم توجیش دا صورت چه دی تخویف دنیاوی دی پدی کی او تسلی د نبی رسول الله سلام تا او تیزی د په تبلیغ باندې په واقعې د نوح علیه السلام په واقعې د چا سره د واقعې د چا سره د نوح علیه السلام سره خلاصر به صورت د صورت د په عجیب نه سره وایم رسول شه صلی الله رحمت الله علیه لګول دی یو وخت باندې تفصیلی ویل دی مختصر تمام د دې صورت خلاصه ده چدا لس خبری چې نه پاغي کې په پینځو پینځو خبرو مشتمل دي لس خبری دي نه پکی په پینځو پینځو مشتمل دي اکثر لر حکم د کوي غانه خمو توجیشه نمبر 1 دعوت د نوح علیه السلام دعوت دچا نوح علیہ الصلوۃ والسلام او پای کې تاسو وګورئ درې اوامر دي انذر قومک ان انذر قومک دا اوله خبره ده جی دعوت د نوح علیہ الصلوۃ والسلام او داغي کې درې اوامر اعبدوا الله واتقوه واطيعون دری اوامر او داغی دو فائدی یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم او لگی دو دا یو امر شو دا اغا اوامرو نو پا پینزو خبرو مشتمل اول امر پا مانا دا امور سر ورخا حکم نو بره یو امر یو سیزو چی اغا پا پینزو خبرو مشتمل دری اوامر او داغی دو فائدی یقیدن من لگل انو علیہ السلام قوم داغتا چو یا روخ پل قوم دی من قبل ان یاتی یوم مکی دینا چی راشی دی تازاب درناک قال آغوی یا قومی نی لکم نذیر مبین ان اعبود اللہ وضاحت پر کردی واتقو اللہ نوی واتیون ما پا کی تاوست من دنو بکم من ذکر ہوئی چی مخلوق حق نماب کی دی مخلوق حق او رستو با کی تاوست اللہ نیٹی مقارد سمدس ازا برانوری ان اجل اللہ اذا جا لا یوخر یقین نیٹا دا اللہ تعالی چکر راشی نرستو کوری کی کتا سو پوئی گئی دا یو خبر شو جی دی تاوی دعوت د نوح علیہ السلام او پسو خبرو مشتملو اس کیفیت د دعوت بے اعتبار الاوقات والاوصاف کیفیت د دعوت سنگمی ہوئی جی کیفیت د دعوت او پائی کے ہو رہی قال او ان ور اسلام ربمي اني دعوت قومي ليلا ونهارا ربمي قوم لم دعوت ور گدش پیو درزی عموم الاوقات تخله جی الگ رستلر شکر ہے زیدا ثم اني دعوتهم جهارا تے ثم انی دعوتهم جہارا بیا یقین ما دی توازنوں کو پتی زبانی د پار دلری کسانو چین از دین رات لکنا تختی دل بما موت دی در چاگڑا ہو اللہ کی تو درے مشوا طریقہ دعوتو ثم انی اعلنت لهم اعلان میں ہوتا ہوکلو د پار دگڑو کسانو چی گڑ کسانو کن اعلان میں ہوکو و اسررت لهم اسرار اسرارهم شو پینزم او پټ پټ می وې دیتا په پټ پټ ویلو سره هر شخص د پاره جدا جدا دغه خلک می ولاګو د شپې می وې د ورځې می وې لری والا ته می وې غنو ته می وې یو یو ته می وې پینزر شول کیفیت د دعوت به اعتبار الاوقات والاوصاف وقت ليل و نهار اوصاف جهار اصرار او اعلان. مخالفت د قوم په بنزو طریقو سره دی. څنګه خلک الله دی په قرآن به کړی دی مخالفت د قوم په څو طریقو سره دی. و انی فلم یزدم دعائی برلړ بیا ګوره زیات نکړه دی لرزما بللی الا فرارا مرض بڑھتا رہا جو جو دوا کی زیاد نکڑ دی لرزما دعوت الا فرارا ایک و تولی کا ایک و تولی کا و انی کل ما دعو تم یقینن زو کلچ ممدی رو بلل ایمان و توحید تلی تاک پر مجھے توت بخنو کی دو و تولی کا جعلو اصابیم پی آدانہم دیواچو لیخ پلی گتی پسرون غگنو کی سرونه د غوتو خلک غوت اتلا نه کینې نو مسئله زکه تعبیر پس اصحاب سره کړي واستغشوا سیابم زانونه پجامو کې پټکړو دي ته تینو ډیکا واسر او زديو کو دې ته چارو ډیکا واستکبر استکبار ځان غټو غړ پزاد غټ غړلو سره دي ته پانجو ډیکا لګو مه خجی وګوره کیفیت دچا مخالفت د قوم په سو طریقو سره سو پنجیس کنجی شوی شابه نرا سو پنجیس کنجی شوی دا مطمئن سے خوالا اللہ دی پو عمر کی برکت کی آبائی دیر میرے پوستا دانا الحمدللہ ادا دا برکات زینما سنو رم پنجس کنجا کا اگا دادا چی ترغیب توحید و استغفار تورک و پینزو طریقو سرا فقلتو استغفرو ربکم موته بخنه واړی درب نک موحدین شي شرک نراشی انه کان غفارا ایک یقینا د الله بخور کې دوم یرسل السلام علیکم مدرارا ماران بدوان پدر دراولې دریم ویمدتکم بی اموال و بنین امداد به کی تاسو زیاد به کی تاسو په مارونو په ځاورو سارا سرورم ویجعل لکم جناتین پینزم ویجعل لکم انہارا سبحان اللہ حسن بسلی سے نچاتا پوسو کوئی چاہواتوی جی باران نشتے ہوئے استغفار ویزامن میں نشتے ہوئے استغفار ویباغون میں نشتے ہوئے استغفار وینیر کے ہوئے استغفار ویزا سنگا چلے ہوئے ڈسپیرنگ گو رہے در سکار کئی دایتی ہوتا ہوئے سبحان دایتی ہوتا ہوئے او کنا شن کاغذ سر کاغذ داد خزن اسوارو دا د مصطفی نصوات فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا سوره خوان کی بھائی ته چلے تاسو درا تاسو عقیده نه لري د الله تعالی د عزت وقد خلقكم اطوارا حال در چې الله تعالی تاسو پیدا کړی په مختلفو شکلونو چایو شان شکل چاول شان شکل او مختلفو طریقو باندې اي نطفه بیا د ویني ټوکلا بیا د وخي ټوکلا بیا کنه زبردست وګورته اسباد د توحید او پینزو دلایلو سمې وي سیم پنجس کنجشوا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا تاسو نو ګورئ سرنګي الله تعالی پیدا کړی دي واسمانونه یو بل د پاسا بابا جی خوان کوي کنه دیر خون گئی وجعل القمر فيه نورا او الله تعالی ګرځولې دا سپوږمۍ په دغه طرف کې دی اسمانونو طرف ته ځنو نورن رڼاوال دغه طرف ته ځو اسمان کې دا فیس کنه نه نه دغه طرف نورن او درې وجعل الشمس سراجا او ګرځولې د نور سراجا سراجا دیر رڼا کون کې سپوږمۍ مخې کړه دغه تاریخ شپې نه جوړږي شپې سپوږمۍ وجعل الشمس سبحان اللہ تاریخ دشپی نے شروع کی دشپی صحیح ہو وہ میں کہنا وجعل قمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا سوچ والا صبر کا دماغ نمک کی مدد کرنا پنجم پنجدا اور پدی کی دریش فل واللہ انبتکم من الارض نباتا دا اوس په کیسه لورم دي الله تعالی تاسو را ټکولې د زمکو پر ټکولو سره بیا واپس کی تاسو په دې کې او اوباسي په تاسو د دینه پر ایستلو سره پینزم والله جعل لكم الارض بساطا الله تعالی د لزمک غردول دا پرشو وړې دلی اوس تندانان وې دا غونډه دا غونډه پونډه مونډه دا هېدی هم ته وړې دلی دا لتسلکو بنا سبلن فجاجا چې زه تاسو په دې په کولاو کولا لارو باندې ہو گیا سوچ لو سبا سماوات قمر جعل الشمس انبتکم او جعل الارض بساطا دشمنی دو قوم د نوح علیہ السلام اپین دو طریقو سارا دشمنی دو قوم د نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام پسو طریقو سارا قال نوح ربی او نوح علیہ السلام ربمی انم عصونی ایک و تولی کا واتبعو دو و تولی کا شپگما پنجس کنج کی گی سبحان اللہ یقیناً دیکھون کئی یقیناً دی زمانہ فرمانی اکلا شاپات دا سی دنے دے اور دنے خان دا سی دنے دے اور دنے یقیناً دی زمانہ فرمانی اکلا واتبعو او روان فل داغا چاپسی چنے زیاد کڑے اگل رمال اولاد داغو اللہ خسارا مگر تاوان دو ومکرو مکرن کبارا او دی چلو کو غٹ چلو نا غٹ چل تین وقالوا لا تذرن آلهتكم او دی مپری دی خپل خدایان دا چار شکانه او پنج رستور روان دی کنه وقد ازلوا فقد ازلوا خو په دې مس کې او بل پنج سکنجه کول غواړي هغه دا ده چې دعوت د قوم عبادت د معبودان باطل او ته چغه پینځو دعوت د قوم معبودان باطل او خپل ته چغه سرو پینزو وقالو لا تذرن آلیتاکم اوی دی مپری دی خپل خدایان او مپری دی ود بابا سوا بابا یغوز بابا یعوق بابا نصر بابا تا مپری دی ود دمینیو ود سر پارو پیدا پیش اکر بدی پاری دلتا بسالو بابا گاڑو بابا مرغوس کی داروان چیزی دلتا مٹیز بار بابا دی کلابر تیلا میں چوڑی مٹیز بار بابا دی نشتی آمیدہ مٹیز بار بابا یقین بہت دیو کازی پر شرمون دو شرمون دا بچی مٹیزی تا لڑا کانا دلہ برانو جا مٹیزی راوالا مٹیز مار بابا آسرت غیب بابا ود جی دا مظهر د محبت او صورت د شکل او صورت د سړی باندې وغږی اوس وته اندوان نن سبا برهما وای جی برهما اندوان او سوا چې کنه د استقامت د پاره او د خزي په شکل باندې اوس وته اندوان بشن وای بشن جی بشن او یغوس چې کنه د حاجتونو پوره کون کېو په شکل د اس باندې اوس وته اندوان دیوتا وای او یعوق چې کنه د مصیبتونو د پکول تا په شکل د زبری باندې اوس وته اندوان شیوجی وای شیوجی او پینزم چې کنه دا نصرو د عمر د اوګدول د پاره اغي ساتو په شکل د خر باندې او دته اندوان اوس حنوما وای حنوما ان کو دي ځکه ورایي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا كده الله سوس پنجس کنجشوی اتم پنجس کنجکو خیرینو علی اسلام کر دی غوند پنزو خبرو دی خان پینزو خبرو خیری ولا تزید الظالمین نمبر ایک مزیت و ظالمان الا زلالا مگر پو سوزولو کی الا زلالا مگر پو سوزولو کی لا تزید الظالمین الا زلالا مزیت و ظالمان مگر پو گمراہ کی مما خطوی آتیم اغرقو ندی دا خطاو گناہون دا وجہ ندی غرق نشو داخل کنشو اورتا داخل کنشتا نو عذاب د قبر حق ته خدل ته فوت خیر نه راغو پجا او بوي عدل ته اور وي بس منی به کنا عذاب د قبر بر حق خو فارغ لدی خدل ته کی پس کی دي پور او بو کی دي او الله تعالی اور کی خو منی به کنا او منی ف فلم یجدو لو من دون الله دی اونو من دل اخبر زان دا پارد اللہ نه علاوه انصار امدادیان وقال نوح ربی وقال شعب جی اویل نوح علیہ السلام رب می دا دوی امید خان مپریدا پزمکا بانی دا کافران دیارن یو کورا کی دیارن یو گرزیدن کی دا دور نچشی دوی ما خبره وقتنا او انکا انتظرم دا دریم ده دی یقینا ته کته پریدی دی لرا نو گمراکه استا بندگان ولا یلدو په امور باندې ما مشتمل ده سره امور دي کنه او دی نزی گئی الا فاجر کفاره مگر فاجر دو عمل کفار د عقیدی دعوت الله تعالی انه لا یؤمن من قومک کنه نو ان راوړی دی مگر فاجر د عقیدی فاجر د عمل کفار د عقیدی دیکھ سوالا جی یاد دیشه کنا نگورا لا تزیدی ظالمین الا ظلالا لا تزیدی ظالمین الا ظلالا اور اس تو گورا ولا تزیدی ظالمین الا تبار پینزش لو مزیاتا و ظالمان لما اگر تبایی پینزش لکنا دعا د مغفرت رب اغفر لي ما تبخنو کی یو ولی والدی دعا ولی من دخل بیت مؤمن دری ولی المؤمنین سلور والمؤمنات دعا د مغفرت اغم پسو بانی مشتمل دان 25 نمبر آیاتو گورا 25 نمبر آیات مما خطیئاتم اغرقو دا سبب دی دا عذاب دنیاوی او اخروی سبب دی دا عذاب دنیاوی او اخروی دی لس خبرو بانی دا صورت مشتمل دی سو بانی او تا تمووی چه پایی که دا پینزه چه دی کنا دا نه دا پا پینزو پینزو مشتمل دی سیوار دی یونا اگر پا پینزو نه دا مشتمل اولا گی دو جی تلک عشرتن کاملا آخر دعوانا الحمدللہ